أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حب إليه والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اما بعد تمام تعریفیں تمام تملیحات تمام کبریائی بڑائی تمام حمد و ثنا وحدہ لا شریک کے لیے جو داتا ہے وہی غوث آدم ہے وہی غوث پاک ہے وہی پالنے والا ہے وہی بگڑیاں بنانے والا ہے لوگوں کو مشکلوں سے نکالنے والا ہے وہی وحدہ لا شریک اکیلا عبادت کے لائق ہے تمام درود و سلام حضرت کونین خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی چند آیات مختصراً ممکن ہے کہ ایک آیات پیش کی ہے جس کے اندر جو ہے اللہ نے ایک تقاضا رکھا ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کہا ہے قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم او ابناؤکم کہ تمہارے رشتہ داروں میں سب سے پہلے جو آنے والے ہیں باپ پھر کون ہیں تمہارے لڑکے وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اور تمہاری بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان اور قبیلے وَفِي أَمْوَالِكُمْ اور وہ مال جس کے پیچھے تمہیں ڈر ہے کہیں ختم نہ ہو جائے اور وہ حویلی اگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر احب الیہ من اللہ و رسولہ اگر اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اگر تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے بیوی بچے تمہارے بھائی تمہارے رشتے عزیز رشتے دار تمہاری کرسیاں احب الیہ من اللہ و رسولہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب آ جانے کا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم احب الیہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا ولدہ والناس اجمعین والدہ ولدہ والناس اجمعین کہ جب تک وہ اپنے باپ اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہنے والا نہ ہو. اور یہی بات جو ہے سورہ عذاب نے اللہ نے کہی النبی الاولى من انفسهم وازواجهم کہ تمام انسانیت میں تمام مومنوں میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں تو کون ہیں النبی الاولى سب سے پہلے محبت کے حقدار جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جہاں پہ اللہ نے محبت کا تقاضا کیا جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے ہی حقدار ہیں محبت کے وہاں پہ ایک اور تقاضا بھی کر دیا کہ محبت کرنی کس طرح ہے محبت کا تقاضا کس طرح پورا کرنا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے لیکن سوال یہ ہے کیا جشن عید میلاد النبی بنانا ہی اللہ کے نبی سے جو ہے محبت کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی نے ایک بات جو ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ فرمائی اور خود اللہ نے قرآن میں مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا کرنا ہے تو اس طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ ایمان اس طرح لے کر آنا جس طرح کون لے کر آئے میرے صحابہ لے کر آئے. اور اللہ نے تو خود قرآن میں کہہ دیا اولئک مؤمنون حقا یہی تو سچے مومن ہیں. اللہ نے جہاں تقاضا کرایا کہ محبت جو ہے اللہ کے نبی سے کرنی ہے وہاں پر ایک معیار بھی بتا دیا کہ محبت کرنی کس طرح ہے اولئک مؤمنون حقا صحیح طریقہ اور صحیح منہج بتا دیا اگر تم اس طریقے سے اللہ کے نبی سے محبت کرو گے کا مثلی ہی جس طرح میرے صحابہ نے کیا تھا اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا تھا تو فقد اهتدوا تم ہدایت والے ہو. اور یاد رکھیے صحابہ کے دو گروہ تھے ایک گروہ وہ تھا جس نے اپنے مال اولاد بیوی بچے قبیلے خاندان چھوڑی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گا جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر اپنا دل اپنا مال اپنی اولاد ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کھول دی تھی دین اسلام کے اوپر جنہیں ہم انصاری کہتے ہیں. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اسے جو ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سطح کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے کہ اللہ کے نبی فتنوں کے دور کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے آئیں گے فرقے ہوں گے لوگوں میں اختلاف ہوگا اس فتنوں کے دور کے اندر جو کوئی بھی میرے صحابہ کی سیرت کو میرے صحابہ کے طریقے کو میرے صحابہ کے عمل کو تھام لے گا اللہ اس ایک بندے کو 50 بندوں کے برابر اجر و ثواب دینے والے ہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا وہ ہم میں سے ہوں گے؟ کیا وہ ہم میں سے ہوں گے، صحابہ میں سے ہوں گے؟ وہ 50 بندے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بل ہم، کہ وہ تم میں سے ہوں گے، میرے 50 صحابہ کا عمل ایک بندے کو ملے گا اس دور کے اندر جب فتنے عروج پر پہنچ جائیں گے اور وہ اس دور میں صحابہ کی سیرت کو اپنا لے گا۔ اللہ اکبر، بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے یہ۔ اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں، چند اعتراضات، کیونکہ جشن عید ولاد النبی کے متعلق آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں اور میں کچھ اعتراضات آپ کے سامنے رکھوں گا جو کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی تو ہم بناتے ہیں، گھروں کو ہم سجاتے ہیں، تشریح آپ کرتے ہیں، مفہوم آپ بیان کرتے ہیں، عید میلاد النبی ہم بناتے ہیں، اس کی تعریف اور تشریح آپ بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ ہی کے الفاظ میں جو ہے عید میلاد النبی کی تشریح کروں گا، لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیے، آپ خالی مجھے میلاد کی ڈیفینیشن نہ بتائیے گا، اس سے پہلے جو بینرز کے اندر لگی ہوتی ہے، پوسٹر میں لگی ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک ورڈ آتا ہے عید کا، اس کا بھی ذرا آپ وضاحت فرمائیے گا، اور اس سے پہلے جشن کی بھی وضاحت فرمائیے گا۔ بہت مختصر وقت ہے اور بہت لمبا جو ہے طویل ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ دلائل کے بیس پہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جشن، آپ اور میں سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ ہمارے پاس جشن کی کیا ڈیفینیشن موجود ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر وضاحت ہے جشن کی، مسجدوں کو سجا دینا، روٹوں کو سجا دینا، گھروں کو سجا دینا، روٹوں کو بلاک کر دینا، ٹرک پر جو ہے وہ اسپیکر لگا دینا، عورت اور مرد جو ہے ایک جگہ جمع ہو جانا، اور جو ہے جھنڈے کے اوپر نالے پاک بنا کے گاڑیوں کے اندر لگا دینا، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے جو ہے تعزیے بنا کے روٹوں پہ رکھ دینا، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھا دینا، اس کے اوپر جو ہے وہ میوے چڑھا دینا اور اس سے دعائیں مانگنا، اصل میں یہ ڈیفینیشن آپ کی اور ہماریاں ہیں جشن کی۔ اگر میں آپ سے سوال کروں یہ ڈیفینیشن نہیں ہے تو آپ کہیں گے یہ علماء نے نہیں کہا، علماء جو حق ہیں انہوں نے تو ایسا نہیں کہا کہ جشن کو اس طرح بنایا جائے، یہ تو لوگوں کے اپنے ذاتی طور پہ جو ہے نظریے ہیں، وہ ذاتی طور پر عمل ہے ان کا۔ اگر میرے بھائی تمہارے علماء نے تمہیں یہ دعوت نہیں دی یہ کرنے کی، تو تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر تم چھوڑ دو گے، مسجدوں کو سجانا چھوڑ دو گے، روڈوں کو بلاک کرنا چھوڑ دو گے، عورت اور مرد ایک جگہ جمع ہونا چھوڑ دو گے، یہ سارے کام چھوڑ دو گے، تو بتاؤ یہ جشن رہے گا؟ جو ڈیفینیشن جشن کی مجھے معلوم ہے وہ جشن پھر نہیں رہنے والا ہے۔ تو یہ جشن جو ہے وہ دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ میری زبانی نہیں ہے، اس کے متعلق میں آپ کو یہ بات پیش کروں گا کہ غلام رسول بریلوی اپنی شرح مسلم کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو جشن ہماری تعریف بن چکی ہے، کتاب کا نام ہے مسلم، شرح مسلم، اور مصنف کا نام ہے جو ہے غلام رسول بریلوی، یہ محدث ہیں اس دور کے سب سے بڑے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو جشن کی تعریف ہم لوگوں نے بیان کر دی ہے اور جو کچھ جشن کے نام پر ہو رہا ہے، یقیناً ان قریب ہمیں جشن چھوڑنا پڑے گا۔ کتاب کا حوالہ دیا ہے، اٹھا کے آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو بیان کیا جاتا ہے وہ عید، اور میں یہ کہتا ہوں عید کا تعلق تاریخ سے ہے، عید کا تعلق تاریخ سے ہے، جس کی تاریخ میں اختلاف ہوگا اسے عید نہیں کہیں گے۔ اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ ہم لوگ عید الاضحیٰ کے اوپر عید بناتے ہیں، سب ذی الحجہ کے اندر بناتے ہیں، سارے کے سارے مشرق سے لے کے مغرب تک کے مسلمانوں کو اٹھا لیجئے، جمال کے لے کے جنوب تک کے مسلمانوں کو اٹھا لیجئے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم محرم میں عید بناتے ہیں، نہ کوئی یہی کہے گا کہ ہم ذی القعدہ کے اندر ہم عید کو بناتے ہیں۔ دس ذی الحجہ کے اوپر جو ہے سارے اتفاق ہیں کہ جب حج کا قدبہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم عید بناتے ہیں، اسی طرح عید الفطر ہے، رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر بناتے ہیں۔ عید الفطر میں کوئی اختلاف ہے؟ کسی بھی ممالک کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس بات کو، کوئی اختلاف موجود ہے؟ کوئی یہ کہے کہ ہم شعبان میں عید بناتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ ہم ذوالقعدہ میں عید بناتے ہیں؟ تو تاریخ میں اختلاف اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بیان کیا ہوا لکھا ہوا دن ہے، اس لیے آج تک عید کے اندر اختلاف تاریخ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ شریعت اسلامی ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو تم عید مناتے ہو اس کی تاریخ میں اختلاف اس لیے ہے کیونکہ یہ تمہارے خود ساختہ عید ہے۔ اور صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ خود ساختہ عید ہے، اور اتنی ہی بات نہیں کہ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، بات یہاں سے کی جائے کہ میرے پاس ایک حوالہ ہے رضویہ جلد نمبر 26 پیج نمبر 407، اس کے اندر ان سے سوال کیا گیا مہینے کے متعلق، انہوں نے اپنے پیج نمبر 407 میں یہ بات بیان کی ہے ولادت کے باب کے اندر، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیج نمبر 407 میں لکھا کہ اللہ کے نبی کی ولادت کے لیے جو حمل ٹھہرا تھا نقطۂ متحرہ، جو حضرت آمنہ کے پیٹ مادر رحم میں ٹھہرا، اس وقت کا دن ایام تچری حج کا تھا اور رات جو ہے وہ جمعرات کی تھی، ایام تچری دن تھا اور رات جو ہے وہ جمعرات کی تھی۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رضویہ میں جلد نمبر 26 کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حمل پورے 9 مہینے ٹھہرا۔ ابھی آپ خود ہی عذاب لگا لیجئے کہ ٹھہرنے والا دن جو ہے وہ حج کا ہے، اس کے بعد محرم، سفر، ربیع الثانی، جماعت اول، جماعت الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ اگر انہوں نے اپنی بات کو درج کیا ہے تو کیلکولیشن کے حساب سے ولادت کا دن جو بنتا ہے وہ رمضان بنتا ہے، اور رمضان کی رات جمعرات بنتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ الحدیث ہیں، مسلک کے بانی ہیں، اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھ کر آئے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہمارا اختلاف ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو دو عید کہتے ہیں، تیسری عید بھی موجود ہے، جسے ہم جمعہ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن بھی جو ہے وہ عید کا دن ہے، میں نے کہا میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں نا 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، معلوم ہے آپ کو یہ بات، متفق ہیں آپ اس بات کے اوپر، 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے۔ پیر کے دن جو ہے اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، بتائیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اللہ کے آگے، اور میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پیر کے دن کی بڑی ہی وضاحت فرمائی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ پیر کا دن عید کا دن ہے۔ 3 عیدیں میں مان لیتا ہوں، 14 عید تم لے کر آ جاؤ۔ یہ وہ اختلاف ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خود ساختہ عید ہے۔ اور آگے چلیے، ابھی تو بات جو ہے وہ مہینوں پہ آئی ہے، انہی کے علماء، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ہم لوگ اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں، کہ جب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات درج کر دی کہ 13 رمضان کو جو ہے وہ ولادت کا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں اہل سنہ کے، انہوں نے تاریخوں کو بدل دیا ہے، انہوں نے حدیثوں کو بدل دیا ہے۔ علماء کا اتفاق اسی بات کے اوپر ہے کہ 12 ربیع الاول کو دن ہی اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ میں مسلک بانی سے پوچھتا ہوں احمد رضا خان بریلوی سے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا مہینہ کون سا تھا؟ یہ اپنی کتاب رضویہ جلد نمبر 26 کے اندر بیان فرماتے ہیں، پیج نمبر 408 کے اوپر، کہ ولادت کا مہینہ رجب، سفر، ربیع الاول، محرم اور رمضان سبھی کچھ ہے۔ مسلک بانی نے بھی ربیع الاول کی طرف اشارہ نہیں کیا، آخر میں سبھی کچھ لگا دیا۔ اور آپ ذرا خود دیکھیے یہ کیسا ظلم ہے، وہاں پہ 13 جو ہے رمضان آپ پیش کر رہے ہو، اس کے بعد جتنے بھی مہینے آ رہے ہیں ان سب میں اختلاف کر دیا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یہ تو مہینے کا حال ہے، اس سے آگے چلتے ہیں تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اصل کیا ہے۔ میں اسی کتاب کے بعد دوسری کسی کتاب پر جاؤں گا. تاریخ کے بعد میں یہ اختلاف موجود ہے کہ جب احمد رضا خان بریلوی صاحب سے یہ بات کو پوچھا گیا کہ ولادت کی تاریخ کون سی ہے, تو انہوں نے اپنے جلد رضویہ فتاوی کے اندر پیج نمبر 411 میں یہ بات فرمائی کہ اس کے قول مختلف ہیں. علماء جو ہے اس کے مختلف بیانات دیتے ہیں جن کے اندر 2, 8, 7, 12, 18 اور 23 تاریخ ہے. کتنی تاریخ ہے؟ 2, 8, 7, 12, 17 اور 23. 6 تاریخیں بتائی ہیں. کیا تم بتاؤ میں تمام کی تمام تاریخوں کے اندر عید میلاد النبی بناؤں؟ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے. شیخ الحدیث سے دوبارہ سوال کیا جائے کہ آپ کس کے اوپر متفق ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے, آپ کس بات کے اوپر متفق ہیں؟ تو وہ اپنا نظریہ نہیں پیش کرتے بلکہ کچھ محدثین اور تابعین کا نام لیتے ہیں. محدثین اور مورخین کی نظر میں ولادت باساعت 8 ربیع الاول ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے ابن عباس اور جابر کو نقل کیا ہے. یہ تابعین ہے, کہہ رہے ہیں تابعین کے نزدیک جو ہے 8 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے. پیش نمبر 412 کے اوپر جلد نمبر 26 پر. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ولادت کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا, آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا, مسئلہ کیا تھا کہ ہمیں آپ ہی کی کتاب کو پڑھانے کی ضرورت ہے؟ تاریخ, شریعت, یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور احمد رضا خان بریلوی کے متعلق آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. احکام شریعہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا کہ اللہ نے میرے قلم اور میری زبان کو محفوظ کر دیا ہے غلطی سے. دنیا کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر دو ہی لوگ ایسے گزرے ہیں, ایک جس کے لیے یہ کہا وما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ وہ کوئی بات بھی اپنی بات سے نہیں کرتے جب تک ان پر وحی نہ ہو جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری چیز جو میں نے مطالعہ کیا پیج نمبر 2 مقدمے کے اندر, اور کتاب کا حوالہ کیا ہے, احکام شریعہ اعلی حضرات کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے قلم اور میرے زبان کو خطا سے پاک کر دیا. اور آگے لکھتے ہیں کیسے کر دیا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا. انہی کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہی کی کتاب کا حوالہ دے کے آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے نزدیک 8 ربیع الاول ولادت کا دن ہے, اس کے علاوہ اختلاف ہے. یہ تو ولادت کے متعلق چند دلائل تھے, اس سے آگے چلتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی وفات کب پا کے گئے دنیا سے؟ میں نے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا کہ آپ جو ہے یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کے بعد وفات کی تاریخ کیا متفق ہے آپ کی کتابوں کے اندر. پیج نمبر 227 کے اوپر انہوں نے اپنے فتوی کے اندر جواب دیا, 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے, اور عید کرنا ممنوع ہے, اس دن خوشی بنانا ممنوع ہے. مسئلہ کے بانی کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ عید نہیں بنانا, خوشی نہیں بنانا, کیونکہ 12 ربیع الاول جو ہے اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے. یہ عید کے متعلق چند دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. وقت بہت مختصر ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے جو مجھے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں مختصر ہی آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دیتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ وفات کا دن ہے تو اس دن یہ خوشیاں بنانے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ اگر میں اپنے پاس سے بات کروں گا تو میں مجرم ہو جاؤں گا کہ یہ آپ کی تعریف ہے, یہ آپ کی تشریح ہے, یہ آپ کا مفہوم ہے, یہ آپ کی کتابوں میں ہے, یہ آپ کے علماء میں ہے. میں نے کوئی بھی حوالہ اپنے پاس سے پیش نہیں کیا, بلکہ وہ تمام حوالے میں نے کہاں سے دیے, مسلک بانی سے لے کے دیے ہیں, جو پلرز ہیں ان سے لے کر میں نے حوالہ دیا. اور انہی سے ذرا یہ بات پوچھ لیجئے کہ وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. مفتی نعیم, یہ شیخ الحدیث ہیں اور ان کا ایک پبلشر بھی ہے لاہور کے اندر, اور ان کی کتاب بھی ہے جاء الحق کے نام سے, اویلیبل ہے, کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں وضاحت فرما دی. ابن حجر تہمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. عید کیا ہے؟ بدعت ہے. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عید بدعت ہے، وَقُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر ایجاد ہر بدعت کا راستہ گمراہی ہے، جہنم ہے، تو ہم گستاخ رسول ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے. جب تمہارے ہی مطلب کے شیخ الحدیث نے یہ بات کہی کہ یہ عید بدعت ہے، پیج نمبر 235 کے اوپر کتاب کا حوالہ ہے جاء الحق کے اندر، شیخ نعیم نے یہ بات کہی کہ یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت بھی حسنہ، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اچھی ایجاد ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جو کوئی بھی بدعت ایجاد کی، کوئی بھی، وہ اچھی ہو کہ بری ہو، اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے دین مکمل پہنچانے میں خیانت کی، اللہ کے نبی نے دین مکمل پہنچانے میں خیانت کی. کیا اللہ کے نبی نے دین مکمل پہنچانے میں خیانت کی تھی؟ یہ بدعت حسنہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا. آپ ویڈیو کو اٹھا کے دیکھیے، میرے پاس پروف موجود ہے. اس کی فضیلت میں کہا جاتا ہے یہ وہ واحد دن ہے جس کی اہمیت، قدر، منزلت اور نیکی کا اندازہ جو ہے وہ صحابہ کو بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے کہ صحابہ کے اوپر یہ طعن ڈال دیا گیا کہ یہ صحابہ کو بھی یہی معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ صحابہ نے بنائی ہی نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا یہ بھی ایک نیکی ہے. آخری میں مختصر شیخ نعیم اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کرتے جا رہے ہیں کہ شاہ حربل ابن رحیہ نے میلاد کے اوپر ایک کتاب لکھی، اللہ کے نبی کی پیدائش کے اوپر ایک کتاب لکھی. کس نے لکھی؟ شاہ حربل نے لکھی 12 ربیع الاول کے روز اللہ کے نبی کی پیدائش کے اوپر کتاب لکھی، اور اس دن اس نے بہت ہی زیادہ اشرفیاں بانٹیں. یہ ہے حوالہ. یہ جو تم دین بناتے ہو، جسے تم جشن اور عید کہتے ہو، تمہارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دن سیرت النبی کے اوپر کتاب لکھی گئی، میلاد کے اوپر کتاب لکھی گئی، اور اس بادشاہ نے اس دن خوشیاں بنائی، اور ہر سال ہم اسی طرح خوشیاں بناتے ہیں. یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، بات بہت زیادہ ہے، ایک اور دو باتیں رکھ کے میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا. ان الحمد للہ والصلاة والسلام ملا نبی آباد. دو اعتراضات اور بتا کے، کیونکہ وقت اتنا بہت تھوڑا ہے، میرے پاس بہت کچھ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اہل سنہ والجماعہ کو، ان کے نام کو گالی سمجھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہوئے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، انہیں باغی، کافر اور گستاخ جانتے ہیں. اللہ کی قسم، اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ حق کیا ہے. کیا یہ باتیں ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں یا تمہاری کتابوں کے حوالے ہیں؟ اٹھا کے دیکھ لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، کم از کم ایک بار سن لو. اور دوسری بات، جو اعتراض میسج پہ بھی آپ کے پاس آیا ہوگا، میرے پاس بھی آیا ہے، کہ سبھی تو خوش ہیں، سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. اللہ کی قسم، تم نے تو کوئی اختیار ہی نہ چھوڑا. جن کے پاس حق ہے تم نے انہیں ابلیس سے مخاطب کر دیا کہ سوائے ابلیس کے ساری ہی پوری ہی جو ہے وہ دنیا بنا رہی ہے. میں آج آپ کو آپ ہی کی کتاب کا ایک حوالہ دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیث بیان نہیں کی تھی بخاری کے اندر کہ حضرت فاطمہ کے پاس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ بابا جان کو بولو کہ آپ کا تایا آیا ہے. بابا جان کو جا کے حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ کا تایا آیا ہے، آپ نے کہا یہ تمہارا تایا نہیں، یہ چچا ہے. جب جبرائیل آئے تو جبرائیل کو کہا کہ تم تو میرے چچا بھائی لگے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو میرے بعد تایا نہیں، بڑے نہیں، چھوٹے ہیں، آپ تو میرے بعد پیدا ہوئے. انہوں نے کہا اے جبرائیل، جب تو نے دیکھا نہیں تھا، جب تو نے دیکھا نہیں تھا، جب تجھے پیدا کیا تو نے سب سے پہلے کیا چیز کو دیکھا؟ اس نے کہا میں نے آسمان پر ایک نور کو دیکھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کہ یہ بات کو تم کہتے ہو کہ وہ نور اللہ کے نبی تھے، وہ نور اللہ کے نبی تھے، بتاؤ کیا جبرائیل نے جو ہے وہ خوشی بنائی؟ حضرت آمنہ کے گھر میں ولادت ہوئی، کیا حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ نے خوشی بنائی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایک بھی شخص ایک ہی لمحہ کھڑے ہو کے کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے اپنی ولادت کی خوشی بنائی؟ حضرت ابو بکر نے بنائی، عمر نے بنائی، عثمان نے بنائی، تابع تابعین نے بنائی، اماموں نے بنائی، سبھی تو خوشیاں بناتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ تم اپنا فتویٰ کس پہ لگا رہے ہو؟ ذرا غور کرو، امام الانبیاء پہ لگا رہے ہو، ملائکہ پہ لگا رہے ہو، اور سب سے بہترین لوگ مومنین پہ لگا رہے ہو، تامعین پہ لگا رہے ہو؟ تمہاری کتاب کا حوالہ دے کے تمہیں بول رہا ہوں، تم میرے سے لے لو، یہ حدیث میرے پاس موجود ہے جو تم نے بیان کی۔ اللہ کے نبی کی ولادت تو سب سے پہلے ہوئی، اس کے بعد تو پھر کتنے انبیاء آئے؟ 124,000 انبیاء آئے، کسی نے بھی اللہ کے نبی کی ولادت نہیں بنائی، تو سارے کے سارے ابلیس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم، علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن مختصر بتاؤں گا کہ میرے مطالعے کے مطابق دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی ولادت کا انکار کرتا، وہ یہودی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ برہمن ہو، کسی ایک سے بھی پوچھ لو کیا اللہ کے نبی دنیا میں آئے تھے، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں منکر ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں اور سب کے سب مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، تو پھر کیا وہ کافر رہے؟ کیا وہ مشرک رہے؟ کیا وہ منافق رہے؟ کیا وہ گستاخ رسول رہے؟ یہ سارے کے سارے علم کی کمی ہے۔ لیکن دنیا میں ایک شخص اور بھی موجود ہے جو اللہ کے نبی کی ولادت کا انکار کرتا ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نبی کی ولادت کا انکار کرتا ہے۔ نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اللہ نے سورہ اخلاص کے اندر کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد، وہ جو ہے وہ مادر رحم والا جو مرحلہ تھا اللہ اس سے گزرا ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اس مرحلے سے گزرا ہی نہیں۔ اللہ کے لیے یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا۔ اب بتاؤ، نور من نور اللہ، یہ نور کس نے پیدا کر دیا؟ یہ تو اللہ کا خاصہ ہے نور، جس نے یہ بات کہی نور من نور اللہ، اس نے انکار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، کیونکہ نور کو کوئی پیدا کر نہیں سکتا۔ لم یلد ولم یولد، وہ مادر رحم کا کوئی مرحلہ اللہ کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ آپ بتا دیجئے کہ اللہ نے جو ہے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ کسی ایک بھی ملائکہ کا باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے؟ نور کی ولادت نہیں ہوتی ہے۔ جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ نور کی ولادت ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا منکر ہے۔ اب بتاؤ کہ دنیا میں کون ابلیس رہا؟ وہی رہا نا جو منکرین میلاد ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے مختصر طور پر، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے اور میری بات میں اثر دے کہ میری بات آپ کے دلوں تک اتر جائے، اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی ہی کتابوں کے مطالعے کو شروع کر دیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم غارت الحندوس وغارت الصلیبیین، اللہم دلدل اقدامہم وشقد شملہم وغرق بنیانہم، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا، ومتعنا اللہم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ابدا ما حییتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ورثنا من ظلمنا، وانصرنا من هدانا، ولا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، والله يخاف ولا يرحمنا۔ عباد الله، اذكروا الله اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ الله اكبر، الله اكبر۔